oferuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 grudnia, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Sprawa Białorusi musi być sprawą całego świata, powiedział podczas szczytu dla demokracji prezydent Andrzej Duda. Rachunki za telefon za granicą nie zrujnują kieszeni Europejczyków. Największa w dziejach Warszawy wystawa Szopek Krakowskich do podziwiania od dziś. Prezydent zaapelował o solidarność z Białorusinami podczas wirtualnego szczytu dla demokracji zorganizowanego przez Stany Zjednoczone. Andrzej Duda podkreślał, że niespełna 200 kilometrów od Warszawy na Białorusi znajduje się granica demokracji. To przepaść pomiędzy demokracją a jej brakiem. Na Białorusi nie ma dyskusji o systemie wyborczym, o polaryzacji, o mniejszościach i o ideologiach. To luksus nas, ludzi Zachodu. Tam troską jest, jak wyciągnąć z więzień 900 osób, których jedyną winą było pragnienie wolnych wyborów. I jak odsunąć od władzy rządzącego od 27 lat dyktatora, który łamiąc wszelkie cywilizowane zasady, sfałszował głosowanie i spacyfikował protesty. Dziś w Warszawie prezydent spotkał się z przedstawicielami białoruskiej opozycji, w tym z ich liderką Swiatłaną Cichanouską, która walczyła z Aleksandrą Łukaszenką w wyborach prezydenckich. Ostatecznie wybory sfałszowano, co doprowadziło do masowych protestów. Zostały one brutalnie stłumione przez reżim. Dziś Cichanouska swoją działalność polityczną prowadzi za granicą. Premier Mateusz Morawiecki w Rzymie w siedzibie włoskiego rządu spotkał się z premierem Mario Draghi. Rozmawiano głównie o zagrożeniu ze strony Rosji dla bezpieczeństwa i jedności Unii Europejskiej. Poruszono także kwestie wzrostu cen energii i manipulacją Rosji na rynku paliw. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Spotkanie w Palazzo Chigi trwało blisko półtorej godziny. Potem premier Morawiecki spotkał się z dziennikarzami. Długa i dobra rozmowa z panem premierem Włoch. Przede wszystkim na tematy związane z bezpieczeństwem, systemem energetycznym, z jednością Europy wobec zagrożeń, które płyną ze wschodu. Omówiliśmy oczywiście kwestie związane z granicą polsko-białoruską bardzo wnikliwie. Rozmowy dotyczyły też rosnącego napięcia na granicy Rosji z Ukrainą. Poruszono też problem nielegalnej migracji. Premier Morawiecki podkreślił, że rozmowy toczyły się w bardzo dobrej i zgodnej atmosferze. Dziś dziennik La Repubblica opublikował dotyczący wszystkich tych kwestii obszerny wywiad z polskim premierem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie było żadnego zagrożenia bombowego na pokładzie samolotu Ryanair, zmuszonego przez białoruskie władze do lądowania w Mińsku w maju tego roku. Tak wynika ze śledztwa ABW. A chodzi o samolot, którym leciał białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz. Podczas sprowadzania maszyny w wieży kontroli był obecny oficer białoruskiego KGB, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. On wydawał komendy temu kontrolerowi, on, który miał kontakt z pilotem, on podejmował decyzje dotyczące tego, jak działać i co mówić, żeby ten samolot zmienił kurs. Wynika z naszych materiałów również, że utrzymywał on stały kontakt z kimś ze swojej jednostki, komu raportował na bieżąco, co dzieje się w wieży kontroli lotów w Mińsku. Kraje zachodnie jednoznacznie uznały to wydarzenie za złamanie prawa międzynarodowego, piractwo i terroryzm państwowy. Zlikwidowane dodatkowe opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą będą przedłużone w Unii o kolejne 10 lat. To oznacza, że nadal, tak jak obecnie, za rozmowy za granicą zapłacimy tyle, ile w kraju. Z Brukseli Beata Płomecka. Przez kolejnych 10 lat Europejczycy nie będą się musieli martwić o rachunki za telefon po powrocie z wakacji za granicą czy podróży służbowych, skomentował komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton. Likwidację roamingu trzeba było przeprowadzić w Unii regulacjami, bo apele Komisji Europejskiej do operatorów komórkowych we wspólnocie nie przyniosły rezultatu i nie chcieli oni dobrowolnie rezygnować z dodatkowych opłat. Stopniowo od 2012 roku ceny za połączenia w roamingu były obniżane, a 5 lat później został on zlikwidowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Największa w dziejach Warszawy wystawa Szopek Krakowskich do podziwiania od dziś w Pałacu pod Blachą przy Zamku Królewskim. To 50 kunsztownych konstrukcji, a w nich oprócz postaci biblijnych także smok wawelski, lajkonik, pan Twardowski i postacie związane z historią Polski, mówi dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Czasami jest to okazała kamienica. Najczęściej jest to wspaniały kościół z wieloma postaciami. Postaciami, które się również kłaniają, które stoją na warcie, które zapraszają, które pilnują i które otaczają ten czarowny środek.

piszą do nas. Pisze pan Marcin. Witam szanownego pana redaktora, cały zespół redakcyjny oczywiście. Wszystkich pozdrawiam, całą ekipę oraz słuchaczy i jestem gotowy na kolejne spotkanie po pracy, ale zawsze w dobrym nastroju. Pozdrawiam także, no jeszcze raz, wszystkich słuchaczy oraz pana Stefana z Mielca oraz jego kota. We Wrocławiu właśnie pada śnieg, jest bardzo przyjemnie, choć ślisko. A jeszcze raz pozdrawiam i życzę miłego odbioru. To stały słuchacz Marcin z Wrocławia, a jak już jesteśmy przy panu Stefanie, to i on pisze. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, pana realizatora, czyli Michała Jakubika i Margana, a także osobliwych z panem Marcinem na czele. Poprzednia audycja, choć z odsłuchu była bardzo podobająca się, tu szerzej, że i dziś będzie klimatycznie i nastrojowo, jak u Wilczura. I proszę docenić, że nie napisałem ani słowa o L, duże kropka. A miłośnicy L, duże kropka, ze smutnymi minami opuszczali stadion, który znajduje się naprzeciwko naszej radiostacji. Łączymy się z nimi w bólu, ale też żadnego słowa na L nie powiemy. Przejdziemy szybko do konkretów. Ostatnio zalegliśmy bardzo w przeszłości, opowiadając historię troszkę zakurzone i muzykę grając stosownie do tych opowieści również troszkę zmurszałą. Dzisiaj zatem pora przyjrzeć się i przesłuchać nowalijkom. Parę z nich, a zaczynamy od muzyki zza Wielkiej Wody. Stany Zjednoczone, konkretnie Boston i formacja, która powstała w 2003 roku. Od tego czasu wielokrotnie zmieniała skład, a wraz z muzykami, którzy przychodzili i odchodzili, zmieniała się również i koncepcja, i wizja muzyczna. Grupa ewoluowała, grała na początku po prostu rock, potem progresywny rock, potem post-rock, post-metal, progresywny post-metal, jazz, zahaczyła również o jazz rock. Oprócz typowych instrumentów można usłyszeć tu czasami skrzypce, saksofon, pojawia się wibrafon, klarnety i flety. A zatem jest czym wybierać, z tym, że te instrumenty pojawiają się w różnych momentach i na różnych płytach, jako że to muzyczny kameleon. Przypominamy Kajodot, bo 29 października, a zatem całkiem niedawno, wydali ostatnią swoją 11. płytę. wielkiej wody prosto z Bostonu. Taka nowalijka Kajo Dot. Dość długi utwór na dobry początek, ale najważniejsze to dobrze zacząć, a później już jakoś samo leci. Państwo piszą do nas, a to przypomina mi, że powinienem podać adres dla tych, którzy słuchają nas przypadkiem. Otóż można nawiązać kontakt z współredaktorem, pisząc na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można odnaleźć nas na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne Grupa. Tam spora grupa wsparcia i dyskusje na tematy nie tylko muzyczne. A tymczasem siwy kronikarz pisze do nas: witam szanownego półredaktora, jutro do roboty wyjątkowo na 5:30, gdyż na godzinę 7 rano trzeba przetransportować mopsowym busikiem pewną kobietę do szpitala na operację ściągnięcia zaćmy z oka, ale żeby nie było jej smutno podczas jazdy, to puszczę jakąś osobliwą muzykę, żeby się odstresowała przed tą operacją. Liczę, panie Wojtku, że coś dziś pan na tę okazję podrzuci. Kobieta 79 lat, to tak jak te Kania będzie w sam raz, ale jego już mam na płycie nagranego, także może jakieś inne nowości by się zdały. No, także mimo wczesnej pobudki zostaje z osobliwościami do 23:00. Myślę, że nie mamy stosownej muzyki na tę okoliczność i jakikolwiek utwór dzisiaj prezentowany spowodowałby szybką ucieczkę ze środka lokomocji, ale Grab, kolejna nowość, tym razem z tej części świata, z Niemiec, z tym, że Grab to nie niemiecki grup, a starobawarski szary albo stary. Dzisiaj nie będzie wiele elementów folkowych, jako że ostatnio nasz radiowy kolega stwierdził całkiem niedawno, że nie ma co grać muzyki rockowej, bo wcale dużo jej nie ma. I na potwierdzenie tych słów, gdy jeden ze słuchaczy zaczął drążyć temat, odnalazł najnowsze notowanie listy Billboardu z nowościami, które najbardziej przypadły słuchaczom do gustu, i okazało się, że na 200 tytułów tych rockowych jest troszeczkę ponad 10. A zatem, czy nas to powinno cieszyć jako miłośników muzyki folkowej dziwnej? Rozkładam ręce, mówię nie wiem, ale witamy w niszy. Muzyka najnowsza, muzyka z groty, bo Grab, ten bawarski zespół, występuje czasami na festiwalach wytwórni płytowej, która uwierzyła w ich talent i pasuje do okoliczności przyrody, bo jeżeli ktoś bywał na tych festiwalach, to wie, że grota imponujących rozmiarów z daleka niewidoczna, ale gdy podchodzi się bliżej do masywu skalnego, otwiera się szczelina i przez nią można wejść do środka. A tam, jak mówią legendy, nocowali, stacjonowali rycerze w dawnych czasach. Mieściło się ich, no, jedni mówią 500, inni mówią nawet 1000. Bez zbroi słuchacze myślę, że prawie 1000 się pomieści. Jeżeli ktoś myśli, że to piękne okoliczności przyrody i że chciałby to przeżyć, to powiem, że o wiele łatwiej się to opowiada niż słucha muzyki w trakcie, bo w grocie jest zimno, jakieś plus 5 stopni, a zatem dokładnie tyle, ile w lodówce. Do tego jest dość parno i niska temperatura oraz duża wilgotność sprawiają, że mimo, że jest to grota, to jednak w środku pada deszcz. No ale taka muzyka potrafi podnieść na duchu i melomani ciągną do owej groty nie tylko z Niemiec czy z Europy. Byłem zdziwiony, ale wśród publiczności odnalazłem dwójkę Australijczyków, którzy przyjechali specjalnie do Europy właśnie na tę imprezę. Inna Rosjanka do samej Moskwy jechała 2 tygodnie, by dostać się do groty. Ten festiwal czasami się odbywa, czasami nie, a zatem proszę o czujność. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać takiej muzyki w romantycznej scenerii, która tłumaczy ją o wiele lepiej niż domowe pielesze, to proszę być czujnym. Nowa płyta bawarskiego Grab już za nami, a ja tylko powiem, że w sprawie tradycji, no właśnie, wiedzą co nieco o niej nasi koledzy z Radiowego Centrum Kultury Ludowej, którzy opowiadali mi o swoich przygodach, gdy jeżdżąc po wsiach i nagrywając ludowych twórców, lokalnie znane melodie, muzykę stąd, nagrywali, by ją później prezentować w radiu, ze zdziwieniem słuchają, jak na przykład skrzypek z, powiedzmy, z nadmorza gra podhalańskie nuty, bo usłyszał je w radiu i mu się spodobały. Tak więc koledzy w swojej pracy sami się zapętlają. A dlaczego o tym wspominam? No, dlatego, że tradycja nie jest niezmienna. Śmieliśmy się z misiowej, nowej tradycji, ale mam wrażenie, że czas przyspieszył i że proces zmian w tradycji również nabrał tempa. Teraz to już nie tradycja, ale naprawdę coś ekstra. Thank you. państwo, piszą pan Stefan. Wyjątkowo rewelacyjny zestaw utworów dziś, albo to mgła covidowa. Pozdrawiam, pan Stefan z Mielca. Witam wieczornie i serdecznie pozdrawiam pana Wojciecha, półredaktora, zespół redakcyjny i słuchaczy przy głośnikach. Dziś nietradycyjnie, bo z domu, a nie z pracy. Obija się i słucha w piasecznie pan Wojtek, a siwy w sprawie babci. Tam niektóre seniorci po 70, które czasem wożem obsowym busikiem lubią folk metal. Pamiętam, jak jednej bardzo spodobała się rosyjska Kalevala, do tego stopnia, że chciała, aby jej nagrać płytę w tych klimatach. No, ale ta seniorka to niegdyś nauczycielka języka rosyjskiego. Także trafiłem w gust. No i po rosyjsku żeśmy próbowali porozmawiać i powiedziała, że jak na człowieka, który nie uczył się rosyjskiego w szkole, nawet dobrze mi idzie. Ale rosyjski u mnie znany dzięki strefie i zespołowi Leningrad. A pan Krzysztof zauważa, że skoro nic nie wiemy o seniorce z Jaskrą, to nie wiem, jaką muzykę wybrać, więc róbmy swoje. Pan Aleks jeszcze pozdrawia znad szklaneczki z herbaty z imbirem. Słucha w Jaworznie w Galicji. A my dalej przechodzimy do kolejnej nowinki. Tak sobie pomyślałem w sprawie muzyki tej rockowej, że to jest tak jak z podróżą dookoła świata. Wszak wywodzi się z bluesa, jak słyszymy, i wraca do korzeni. Czyli przypomina mi to uwagę mojego profesora Macieja Gołąba, że to właśnie tak jak z podróżą dookoła świata. Zaczynasz i kończysz w tym samym punkcie, ale najważniejsze jest to, co dzieje się po drodze. Czyżby więc można było uznać rok za rozdział w historii muzyki tradycyjnej? Tu stawiam takie pytanie. Jeżeli nie, to odpływając w kierunku historii, powoli rok muzyką tradycyjną się na pewno stanie. Nie wiem, czy państwo pamiętają, stali słuchacze, być może, że Albert Kuwezin, jeden z twórców światowej mody na muzykę towieńską i śpiew gardłowy, twórca zespołu Hunhurtu, gdy w końcu postanowił uhonorować swoich mistrzów, to nie sięgnął po utwory tradycyjne, znane od pokoleń w okolicy, a nagrał album poświęcony coverom takich grup jak Zeppelin, Jefferson Airplane czy Iron Butterfly, bo tego właśnie słuchał i na tym się wychował. Za chwilę do tego właśnie wątku powrócimy, bo Domkraft przed nami i patrzę na zegar, 13 minut jeszcze mamy do dyspozycji, a zatem już do końca. Utwory z tradycyjnego ludowego kuferka AC/DC. Dobijamy już do portu Siwego. Prosimy, że gdy będzie jutro wiózł panią starszą na operację, to żeby pozdrowił ją od wszystkich słuchaczy programu trzeciego i skoro już przejrzy na oczy, to może i na uszy również, bo liczymy na to, że zasili nasze szeregi za tydzień i że klubów, nie klubu folkowego, osobliwości muzycznych będziemy słuchali już razem z nią. No, a skoro zaćma i w ogóle taki temat, to żegnamy się tematem lekarskim. Elektryk Frankenstein. Ogłoszenie społeczne. Za wolność, za solidarność, za nas wszystkich. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podziękujmy tym, którzy walczyli o naszą wolność. 13 grudnia o godzinie 19:30 w naszych oknach zapalmy świeczki i uczcijmy bohaterów tamtych wydarzeń. Kampanię społeczną Instytutu Pamięci Narodowej Zapal Światło Wolności wspiera Biuro Programu Niepodległa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już! już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali, teraz taniej o 700 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje